Прыстаў я жыць. Прыстаў я жыць на белым свеце, хоць столькі ўвокала жыцця. Завялі думкі на расцвеце, душа жадае небыцця. Нуда гняце з днём кожным болей, быт спавівае чарнатой, як сухавей у чыстым полі гуляе з зернем сіратой. Пытання злога не пазбыцца, як мара бледная стаіць, куды ісці, за што ўчапіцца, якім багам паклоны біць. Мінуў, загінуў час вясёлы, калі зрываўся з усіх сіл, ад родных ніў, ад родных сёлаў, ад апаганеных магіл, туды, туды, ўсё далей, далей, да недасягнутых вышынь, каб, апынуўшыся ў крышталі шчаслівых, сонечных іскрын, самое сонца ўзяць у рукі і як з паходняй з ім ісці, святлом ніштожыць нашы мукі, увесь плач роднае зямлі, узнімаць патоптаныя душы, людскім названнем акрыляць, к жыццю падняць з магільнай сушы ўсіх, што толькі яшчэ спяць. Служыць, служыць жадаў народу сваім закованым братом, і сіл не стала з непагодай вясці вайну, вясці з жыццём. Чырвоннай зданні ў цёмных сенцах наш рок сляпы снуе, цвіце, змяіны рогат ад шчапенцаў жывыя грудзі рве, гняце. Ваякі лепшыя за славу роднай стараны, або ляглі ў бітве крывавай, або ў путах, і яны ярмо валочаць паніжэння, у кляцьбе бяссільнай гоняць век. Глядзіш, пытаеш свайго ценю, дзе тутка звер, дзе чалавек? У жуткім чорным беспрасвіцці бушуе выпасвінны кат. Любіць каго? За што любіць і ненавідзіць сіл няхват? О Божа праведны, ты сілу сваю вяліку акажы, не згінуць з бацькаўшчынай мілай, свайму слузе дапамажы. Сышлі мне светлую падмогу, астаткі сіл сваім аддаць. І, не зрабіўшы брату злога, пад крыжам бацькавым сканаць.